Cine citește? Fetelor din banca a doua. Nu v-ar interesa o lectură? Uite să zice Claudia. Gabriela, mă? Claudia, da? Așa îmi vine să zic. Ca italienii, da? Care au păstrat în situația aceasta diptongul, pentru că în latină diptong era Claudius și chiar acum vom avea ocazia să verificăm lucrul acesta. Asta pe mine mă cam zgârie pe urechi când aud Claudiu, Claudia. Mie, de fapt, nu-mi place numele. Din păcate și port. De ce numele și port? Nu-mi place. E nume imperial. Sau al unor celebre, splendide actrițe, Claudia Cardinale, din anii 60, făcea ravagii. Deci n-ai de ce să te... Nu, acasă mi s-a tot spus Gabi și când am venit la școală și mi-a început să mi se spună Claudia, a fost foarte... Așa se întâmplă. Să zicem Gabi? Nu, că mai e un Gabriela și... Da. Facă-te cu soarta. Ia spune Gabriela, Claudia. Sos Inanis? Corvus? Așa. Oculum corvinon ervit. Eruit. Ervit. Eruit de data asta. Acum vedeți că e distinție între mă rog, U consoană și U vocală în stilul acesta de a scrie. Se putea scrie la fel de bine cu U corvus și la fel ai citit corvus în pronunția tradițională. Încearcă și restituta acum. A fost bine. Să vedem în restituta ce iese. Simți tu că e ceva la primul cuvânt și nu îndrăznești. Corvus. Da? E adevărat, se rostește mai greu acest U când este urmat de vocala U. Da? E și normal să fie așa. De aceea, de fapt, în latina clasică, mă rog, chiar din secolul I, se mai păstra în asemenea situații, în situații asemănătoare, O. Vocala tematică O, care era moștenită din indo-european, știți, de la greacă, da? Lycos. În latină, cândva, va fi fost lupos, da? Care ajunge lupus, da? Se închide acest O la U, dar există o rezistență la acest fenomen. De pildă, în substantive precum acesta, focos, cocvos. Da, zice noi tradițional românește, de fapt era cocos, care înseamnă ce? Nu cocoș, să nu spuneți cocoș. Nucă de cocoș. Nu, nu mi-e trebuie cum ar fi ajuns nuca de cocos până la ei. Cred că de prin Americile. Da. Nu, bucătar. Este verbul cocvo, cocvere, cocvo, cocvere, care înseamnă a... Tu cuc înseamnă, exact. În italian, cum? În italiană, întreba cum o fi, cocu sau cum? Cocu, cred că așa ceva. Asta nu mai coace, nu? Coace și reversul acestui fenomen. Îl găsim în latina târzie de data aceasta, de pildă, în, poate ați auzit de această scriere glumeață, foarte agreabil de citit, Testamentum Porcelii, așa se spunea la vremea aceea, Testamentul Purcelușului, care urmează să fie tăiat de sărbătorile de iarnă, interesant că nu știm exact din ce mediu provine acest testament. E unul școlăresc, rog, studențesc, ceva de felul ăsta, dar nu știm foarte sigur dacă e un mediu creștin sau un non-creștin, dar e vorba despre sacrificiul porcului cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Și acolo găsim cocus, da? Deci o altă rezolvare a situației acesteia deranjante. Da? Deci cocvus, există și asta în latina clasică, da? Dar e greu de pronunțat cocus. Și atunci fie s-a opus rezistență închiderii lui O la U în forme de tipul acesta, cocos, mai vechi, fie s-a grăbit eliminarea labiovelarei și simplificarea ei, de fapt, la C. Deci, cocus, bucătar. La fel în ecus. Cum? La fel în ecus. Da, dar uite, nu știu exact, n-am minte un ecus. E posibil să fi da, fost. Da, ecus este. Ecus, da. Ecus, da. Ecus, nu-l vizualizez în momentul ăsta. E de văzut dicționarul, sigur, întâi Enumerie, care este dicționarul etimologic al limbii latine, pe care vi l-am și pomenit, și apoi, în completare, se cercetează dicționarul evoluției latine către limbile romanice, Maier Lübke. E vorba de un singur domn neamț care, nu știu ce, a putut lua numele soției sale. Eu de întreabă poveste cu numele germane. Prenumele de tipul ăsta, în secolul IX, în primul și în primul rând, în privința prenumelor, era comun să ai între 4 și 6 prenume în secolul XIX. Și în privința numelor, într-adevăr, da, este, dacă ambii părinți erau de familie bună, erau de familie nobilă, atunci se uneau numele celor doi părinți. Da, deci, sigur, nu e ceva știu, sunt și în cultura noastră, și mai veche, și mai nouă, astfel de situații, dar, de, oricum trebuie să atragem atenția că nu e vorba de doi filologi aici, ci de unul singur. Și anume ne referim la Romanisches Etymologisches Wörterbuch, care se descurtează cu această siglă, deci Romanisches Etymologisches. Ah, mult durează până scriem un cuvânt. Wörterbuch. Da? Ar fi dicționarul etimologic romanic. Nu vă speriați cei care nu digerați germana. Deci, Maier Lübke, sper că nu greu. Totdeauna mă întreb dacă e un C înainte de acest cap, dar cred că nu. O să-l verific și de data asta. Nu vă speriați, nu e multă germană acolo. Bun, sigur că sensurile sunt traduse în germană, dar, de fapt, sunt destul de puține explicații. În schimb, vedem bine moștenirea romanică a cuvintelor latinești, a vocabularului latinesc, și ceea ce este cu deosebire comod pentru noi, ca români, este că omul a început sistematic cu latinitatea de răsărit și ocupă cuvintele românești primul loc, dacă e să ocupe, dacă există. Deci, dacă nu vedem cuvântul românesc pe primul loc în șirul de cuvinte romanice, adică înseamnă că nu este. Apropo de asta, de moștenirea românească, Ernu și Meie folosesc această expresie care e recurentă, pan roman sauf roman. Deci, pan roman, de fapt, sauf roman. Pan romanic cu excepția României. Adică sunt foarte multe situații în care româna n-a moștenit un cuvânt latinesc. Da. Hai să vedem ce-i cu propoziția asta, Gabriela, Claudia, te-am blocat. Corbus, am zice, mai departe. N-ai surpriză acolo, zic cum îți vine să zici. Oculum. Oculum. Restituta. Corbui. Corbui. Non exact. Eruit. Da? Non eruit. Acum, în verb, U este vocală. Deci, cum am traduce asta? Vedeți că doamna colog amabilă a mai dat și traducerea câte unui cuvânt, așa mai dificil un pic. Corvul nu scoate... Da? Ochii. Ochiul, zice proverbul latinesc, corvi. Adică corbului. Corbul nu scoate ochiul corbului. Sigur că, în varianta românească, proverbul binecunoscut sună corb la corb nu scoate ochii. Mai departe de aseară l-am auzit pe un canal de televiziune. Și acolo unde mă așteptam să-l aud, deci cu referire la medici, în păcate. Sunt anumite categorii sociale cărora li se aplică cu deosebire acest proverb, cel puțin în zilele noastre. Sigur, acele categorii care lucrează cu material uman și în fața cărora întâmpini rezistență când vrei să-ți aperi viața sau, știu eu, drepturi. Și anume, vorba de medici, de profesori, de juriști. Da? Deci, breslele acestea care sunt, sigur, solidare în fața oricăror reclamații. Da, sigur, se critica sistemul medical românesc. Asta vrea să spună proverbul. Pot să întreb ceva? Da. Și noi până la urmă care... Cum citim? Ce, nu, exact cum spune aici. Nu, nu zic de modul de citire pe care îl folosim până la urmă. Păi ce spun eu? Puteți folosi, după ce le învățați bine pe amândouă, puteți folosi pe oricare. Da? Dar totul este să fiți consecvenți pe parcursul lecturii. Și să puteți explica cuiva necunoscător în ce constau sau care sunt deosebirile. Da? Sigur că veți vedea, după ce ajungeți să stăpâniți bine chestia asta, prin anii mai mari, după ce terminați facultatea, când nu vă mai interesează, practic, pronunția, treceți la alte chestii mai complicate, ajungem cu toții să fim destul de neglijenți, așa, mai amestecăm, pentru că, da, dacă cineva ne atrage atenția, trebuie să fim în stare să citim coerent, elegant. Și, sigur, mai ales când expui ceva în fața unui public, la o conferință, o comunicare, un colocviu, vei încerca să ai o ținută cât mai științifică, cât mai elegantă, nu începe acolo să bălmăjești stilurile de pronunție. Bun. Acum, din punct de vedere sintactic sau sintactico-morfologic, cu corvus ne-am mai întâlnit. Oculum, ce-ar fi? Substantiv. Substantiv comun, simplu, de declinarea a. Dei. Nu, a doua. A doua. A doua. Da, este... doua declinare, gen masculin, da, număr singular, caz caz acuze, ce spui? Nominativ, nu că e masculin. Acuzativ. Fiind masculin, cazul nu poate fi decât acuzativ. Acuzativ. Deci, masculin, singular, acuzativ. Și funcția sintactică, o putem spune, cred, de data asta, ați șters cu minte schema, dar era în schemă. Este complement direct. De ce? De obiect, complement direct, cum îi spuneați voi direct. În școală. Deci, predicatul ar fi non-eruit, verb personal, viateza activă, declinarea, conjugarea. Să nu știu infinitiv. A treia, nu? A treia, da. E adevărat, aici... E a doua subcategorie a declinării, a conjugării a treia. E eruo, eruere. Nu, iul apară cum? Și în tipul a, să zicem, dico, dicere, dicit la persoana treia. Deci iul apare paradigmă. Important este ce vedem la u. La persoana întâi, singular, cel cu ero, eruere, înseamnă a scoate, iată, aici. Este de conjugarea a treia, deci diateza activă, vezi bine, mod indicativ, timp prezent, persoana a doua. A treia. A treia. Numărul? Singular. Da. Deci, unde văd eu informațiile acestea? Sau unde se concentrează maximum de informație în paradigma verbală? În desinență, da? Deci, tângul acela, care n-are cum să apară la persoana a doua, este tipic persoanei a treia, îmi arată diateza, e vorba de diateza activă, dacă ar fi fost pasivă sau medie, am fi găsit acolo tur, da? Ați făcut și mediul și pasivul sau doar activul? Activul și am făcut și mediul pasivul. Ați, da, deci le-ați învățat împreună. Foarte bine. Deci știți că acest T, spre deosebire de tur, arată diateză activă, persoană a treia, numărul singular. Da? Bun, de fapt arată și din punct de vedere aspectual, ne plasează în tema de infectum, cu toate că există coincidențe și cu perfectum. Hai să punem asta în paranteză. Deci, am înțeles, sper, până aici, predicatul este non-eruit, la forma negativă, subiectul este corpus, complementul de obiect este oculum, și apoi a mai rămas cu corvi, care ce ar fi, din punct de vedere sintactic? Un substantiv. Bun, este morfologic un substantiv. A, sintactic. Bun, hai să vedem morfologic. Morfologic, tot despre corvus ar fi vorba. Forma corvi, ce ar putea să fie? Genitiv singular. Singular. Mar, dacă l-am vedea scos din context, ar mai putea fi ceva. Iar două lucruri. Ar putea să fie chiar și un nominativ plural? Nominativ plural sau? Dativ singular. Nu. Asta nu. A, nu, că e corvo, da. Da, vocativ. De... Cum? Vocativ. Vocativ care? Plural. Plural, da? Deci, ar putea să fie asta. În cazul de aici, nu poate fi decât genitiv singular și sigur că ne duce gândul către un atribut. Într-adevăr, genitiv, un atribut substantival în genitiv, pe lângă oculum, deci îl determină pe oculum, al cui ochi, al corbului, un sens de posesiune. Sau explicativ. Bun, eu acum anticipez, pentru că voi nu faceți încă semestrul acesta sintaxă, dar e bine să începeți să adulmecați cât mai multă sintaxă și, de fapt, făcând morfologie, automat începeți să înțelegeți sensurile didactice ale cazurilor. Va prezenta cineva tabloul așa foarte general al sintaxei cazurilor? Probabil că nu. Poate o să o fac într-una din săptămânile viitoare, ca să știți puțin la ce să vă așteptați, în ce zonă să căutați sensurile sintactice. Nu știu de ce e bună pe coridor, pentru că nu s-a sunat. Da. Deci... Da. Putem merge mai departe. Cine se mai încumetă? Pe cine să încăm? Nu avem voluntari? Așa, domne, lucrăm pe bază de voluntariat, ce Dumnezeu. Deci Remus. Da. Aurum in tuo luco et ano est situm. Da, deci tocmai aurum, da? E diftong, cum este de obicei acest grup în latină. De altfel, diftongii în latină au această formă, vocală deschisă, vocală închisă, nu viceversa, cum vă așteptați poate, dacă vă amintiți puțin de româna pe care gramatica română din școală. Doamna, chiar am avut discuția aceasta și s-a terminat fără o concluzie. Urmă, de ce a ajuns înhiată în limba română aur? Pur și simplu pentru că a evoluat diftong. Era, poate, nițeluși incomod. Acum, au existat mai multe rezolvări ale incomodității. Știm că din perioada clasică încă, au evoluează în mediile mai puțin școlite, medii populare, la O. Și mărturie pentru asta este... Oră. Bun, sigur. Claudius, așa mai departe. La Claudius voiam să mă refer. Deci numele de Claudius pe care și-l ia nobilul Claudius Pulcher, ca să se facă adoptat într-o familie plebeie, dă această coloratură plebeie numelui lui, propriului său nume. Deci și-l rostește Claudius. Deci avem această mărturie. Și e adevărat că asta era tendința de evoluție a diftongului, care merge spre O în multe dintre limbile romanice, rezoror și așa mai departe, nu și în română, deci are fan roman, așa ar trebui să fie, sofruman, unde se desface în două. Da? Aur, pur și simplu. Dar nu peste tot, vedeți, zicem totuși August, cred că se zicea în limba mai veche. Nu știu de ce, pur și simplu era probabil greu de pronunțat la un moment dat. Și asta, bun, mă deranjează foarte tare, hai să zicem, Claudiu, Claudia, sunt de mult pronunțate așa, dar auto, simplu acesta de a pronunța componentul auto. Deci, rădăcina aceasta grecească pe mine mă deranjează foarte tare. În vremea copilăriei mele nu se spunea așa. Autobază. Ci autobază. Deci, în limba română mai elegantă, n-ar trebui să fie desfăcut diftongul în neologisme, cel puțin. Da? Deci, nu autobuz, ci autobuz. Autobuz, da. Nu? Deci, aurum in tuo luco et fano est situm, care ar fi predicatul Remus? Est situm. Da, scrie acolo, ar fi, este așezat, e tradus aici cu prezentul în mod legitim, Există și această posibilitate de traducere a unei forme analitice, cu toate că gândul ne duce în primul rând la un perfect când vedem așa ceva, un perfect pasiv când vedem scris așa ceva. Sigur, depinde de felul în care interpretăm participiul perfect pasiv, nu? Situm, și de sensul general, sau mai puțin general, al verbului. Mai sunt și alte detalii care determină interpretarea unei asemenea forme. Aici, tot, e un prezent. Est este verbul a fi, prezent, persoana de singular. Situm este participiu perfect. Formă neutră, da? Și se acordă în neutralitatea lui cu aurum, care este din punct de vedere sintactic. Neutru, din punct de vedere sintactic, este subiect. Subiect, prima prin substantiv. Un simplu, declinarea a. Declinarea a doua, neutră. Neutră. Caz, gen. Caz nominativ. Gen. Da, nu, genul l-ai spus neutru, numărul. Numărul singular. Singular. Cazul nominativ. Exact. Deci, aurul este așezat in tuo luco et fano. Luco și fano trebuie să vină de la lucus și fanus, nu? Lucus și fanum. Da. Pe câte știm, fanum ar fi neutru. Dar declinarea este aceeași, e vorba de declinarea a doua. Unul ar fi masculin, unul ar fi neutru. Și la ce caz? La cazul ablativ. E singura posibilitate? Sau dativ. Dar pentru că incere ablativul sau da. Ablativul? Da, da, da. Deci incere, ori ablativ, ori acuzativ, de data asta, evident, ablativ, este un in cu sens locativ. Locativ. Deci arată starea pe loc. De-al minte, ablativul, cele mari, trei mari sensuri ale ablativului, care sunt? Locativ, separativ și instrumental. Da, primul este... Instrumental. Nu? Separativ. Separativ, ăsta e sensul original al ablativului, asta însemna el la origine, după care a înglobat și sensul vechiului instrumental, care cică supraviețuiește prin limbile slave, nu să mai avem instrumental. În limba sârbă este instrumental. Zău. Avem și un aorist în sârbă. Nu spune. Da. Bine, așa valori de aorist avem și în română chiar aici. Aorist, cu alte termini, cu alte desinențe. Cu alte desinențe? Interesant. Din spre marea mea nefericire, nu cunosc o limbă slavă. Rusă aș fi vrut să o știu. Altele, mai puțin, m-ar fi interesat. Dar rusă e foarte frumoasă și interesantă pentru mine. Bun. Și, desigur, sensul locativ l-a mai înglobat ablativul. S-a produs un sincretism al cazurilor. Locativul fiind un caz separat în limba europeană comună, pare să există relicve ale lui ca un caz separat în latină, și anume mi s-a vorbit despre ele. Aveți? Da. Domii. Domii cu mirurii, miliție, da, militia ei. Acasă, la țară, la pământ, la pe timp de război. Pe timp de război, da. Bun. Deci, cum am traduce asta? Aurul este așezat în luminișul. Luminișul și templul tău? Da. Acum, da, tot Plautus ne oferă această propoziție. Nu ne miră faptul că un mic templu ar fi construit într-un luminiș. Luminișurile, amintiți-vă de la Fraser, da, citire, adeseori sunt sacre pentru cei vechi și ele sunt neînțelegeți. De altfel și podul e sacru, da? Și luminișul este potrivit pentru a face loc unui templu. Bineînțeles, Tuo este pronumele personale, persoana a doua, calcă un... Nu-i pronume, dar este un adjectiv pronominal și anume cel posesiv. Tu, tua, tu. Da? Tu, tua, tu. Care înseamnă al tău, a ta. Nu e complicat, el face pereche frumoasă cu meus, mea, meum. Și cu sus, soasu. Da? Care sus este făcut pe radicalul reflexivului se. Da? Nu uitați că nu avem un pronume personal de persoana a treia propriu zis. Reflexivul însă se întâmplă să joace acest rol de pronume personal și mai sunt și alte pronume care joacă rolul pronumelui personal. Ar fi istea, id, apoi sigur, ile, ila, care și dă în evoluția romanică pronumele personal de persoana a treia, el, nu? De acolo vine, după cum dă și articolul hotărât. Deci are mai multe impostaze, Bun, se pare că trebuie să ne oprim. Vreau să vă dau la despărțire, așa ca să avem sentimentul că facem un mare pas înainte, o pagină, o foaie cu câteva repere biobibliografice privitoare la Cicero. Pentru unii sunt lucruri prea bine cunoscute. Bine să aveți totuși. Câteva date mai proaspăt, mai împrospătate. Ca să putem trece cât de curând la textul Ciceronian. Deocamdată, săptămâna viitoare, mai citim și propoziții, dar începem și Cicero. Da?